Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 10 września, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prawie 300 prób nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-polskiej od wczoraj udaremniła Straż Graniczna. Resort Rodziny rusza z nowym projektem, który ma dać osobom niepełnosprawnym narzędzia do niezależnego życia. Prokuratorzy badają, czy pielęgniarki z Siedlec fałszowały dokumentację medyczną, żeby dostać dodatki covidowe. Od wczoraj Podlaska Straż Graniczna udaremniła prawie 300 prób nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-polskiej. Zatrzymano 3 migrantów, obywateli Iraku. Anna Michalska ze Straży Granicznej mówi, że minionej doby odnotowano rekord nielegalnych prób przekroczenia granicy Polski. Straż Graniczna zatrzymała też 10 obywateli innych państw, którzy pomagali w procederze. To 2 obywateli Jemenu, którzy uzyskali status uchodźców w Niemczech. Przyjechali samochodem też na niemieckich numerach rejestracyjnych pod granicę. Oraz 8 obywateli Gruzji, którzy do Polski wjechali na paszportach biometrycznych. Cudzoziemcy usłyszą zarzut popełnienia przestępstwa, pomagania w nielegalnym przekroczeniu granicy. Równocześnie toczy się postępowanie administracyjne, w wyniku którego dostaną decyzję zobowiązujące do opuszczenia Polski oraz krajów strefy Schengen z rygorem natychmiastowej wykonalności. Na granicy polsko-białoruskiej zbudowano już 50 km ogrodzenia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało realizację nowego projektu, który ma dać osobom niepełnosprawnym w Polsce narzędzia do niezależnego życia. Do współpracy zaproszono społecznych i ekonomicznych partnerów, z którymi opracowany zostanie projekt nowej ustawy. Ma ona pozwolić na pełne wdrożenie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała w 2012 roku. Jak powiedział podczas konferencji prasowej wiceszef resortu i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik, ustawa ma zmienić nie tylko sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce, ale i system postrzegania tej grupy obywateli. Dodał, że to początek bardzo ważnego etapu. Z perspektywy osoby niepełnosprawnej mogę powiedzieć, że jest to ogromna nadzieja i myślę, że ogromna szansa, którą mamy przed sobą, żeby stworzyć zapisy ustawowe porównywalne do tych najlepszych, takich jak ADA amerykańska, które zdecydowanie kładą nacisk na prawa obywatelskie, prawa człowieka, a wszystko, co następuje potem, jest konsekwencją tego właśnie podejścia. Paweł Wdówik mówił, że ustawa ma zaproponować rozwiązania stworzone w oparciu o analizy przeprowadzone przez zaproszone do współpracy ośrodki. Propozycje mają być odpowiedzią na specyfikację sytuacji osób z niepełnosprawnościami, między innymi w obszarach rynku pracy, edukacji i ochrony zdrowia. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że pandemia koronawirusa to nie był dobry czas dla pracodawców. Za sukces jednak uznał to, że wiosną tego roku bezrobocie w Polsce było jednym z najniższych w Europie. Andrzej Duda wziął udział w gali konkursu Pracodawca przyjazny pracownikom w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Uhonorowanych zostało tam łącznie 20 firm i instytucji. Prezydent podkreślał, że w czasie pandemii bezrobocie początkowo wzrosło, ale później sytuacja była lepsza, co, jak zwraca uwagę, udało się osiągnąć między innymi dzięki odpowiedzialności pracodawców. Dzięki tym pracodawcom, którzy nie chcieli zwalniać pracowników, którzy za wszelką cenę utrzymywali zatrudnienie, którzy nie wykorzystywali tej sytuacji po to, żeby się pozbyć ludzi. Szanują swoich pracowników i dlatego są oni dzisiaj cały czas z nimi. A po drugie, dzięki programowi, który dołączył się do tej woli pracowników, aby utrzymać zatrudnienie programowi rządowemu. Proszę Państwa, my na pomoc dla pracowników i dla przedsiębiorców wydaliśmy kwotę ponad 260 miliardów złotych. Celem konkursu organizowanego przez NSZZ Solidarność jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania prawa pracy, zasad bezpieczeństwa oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Śledczy sprawdzają, czy pielęgniarki z Siedlec fałszowały dokumentację medyczną w celu uzyskania dodatków covidowych. Chodzi o 13 dyscyplinarnie zwolnionych kobiet z oddziału kardiologii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego. Śledczy przesłuchają zarówno dyrekcję szpitala, jak i osoby, które sprawdzały dokumentację medyczną pacjentów. Chodzi o przypadki wpisywania wstecz różnych procedur wykonywanych przy chorych. Jak informuje prokurator rejonowy Katarzyna Wąsek, szpital przeprowadził wcześniej wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Wskazano też przypadki antydatowania w poszczególnych wpisach dokumentacji medycznej. Do zawiadomienia podano około 85 wpisów. Nie jest wskazane, kto dokonywał tego antydatowania. Nawet nie jest podane, jakich pacjentów. Zakładowe

Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej tonacji Trójki otwarcie zaproponowało nam zestawienie na samym początku z grupą Bee Gees w swoim jednym z największych hitów Staying Alive, który zresztą był otwarciem też na samym początku filmu Gorączka sobotniej nocy, gdzie jak wiemy stał się on przyczynkiem i też takim ważnym elementem subkultury disco, która zresztą opanowała cały świat, również i w naszym kraju też w wielu dyskotekach przez wiele lat. Do dzisiaj można usłyszeć ten przebój. Witają Państwa dzisiaj Michał Jakubik, za konsoletą jako wydawca Justyna Grabasz i przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. A my się, proszę Państwa, przenosimy też w klimacie imprezowym do stolicy Stanów Zjednoczonych, czyli do Washington DC, TV Corporation i The Number Game. I tak, proszę Państwa, brzmiał właśnie XX wiek w wykonaniu grupy TV Corporation, Number Game, przynajmniej te rytmy. Zresztą na dzisiejszy dzień też są zupełnie adekwatne. A my się przenosimy w XXI wiek, to czego słucha młodzież przede wszystkim w Polsce, grupa Rysy i utwór Miejsca. Ciąga mnie, co mnie ciągnie w dół, powiedz mi i wystarczy słów, żeby wciągnąć w tłum. Coś wciąż gdzie są niedomknięte sprawy. Minut po godzinie 18:00 słuchają Państwo audycji w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Tak, to był zespół Rysy i utwór Miejsca, ale oczywiście XXI wiek brzmi w różnych wariantach i ma bardzo wiele odcieni, tak jak w tym przypadku też imprezowym Viagra Boys ze Szwecji i Slow Learner. I tak brzmi imprezowa Szwecja, oczywiście tylko w jednym z jej odsłon. Viagra Boys i Slow Learner za nami. Na przełomie lat 80. i 90. w całej Europie, a w zasadzie globalnie, bo i w Stanach Zjednoczonych, gdyż tam dopiero ten holenderski zespół zrobił prawdziwą karierę, zauważył go świat. Urban Dance Squad, nigdy tam żadna impreza w tamtych czasach nie mogła być bez jednego z ich utworów. Dziś posłuchajmy Fast Line. It's nice for you, bro, but I'm not impressed, no. Dwadzieścia 7 minut do godziny 19:00. Cały czas słuchacie Państwo Trójki. To była grupa Urban Dance Squad w swoim utworze Fast Lane. Niezapomniane imprezy pomiędzy 80. a 90. rokiem. Czas szaleństwa. A my przenosimy się, proszę Państwa, do naszego Krakowa, który ma ponad 1000 lat, a może i więcej historii. I tam zawsze jest coś takiego dostojnego w tym, co powstaje. Grupa Vincent, Theo i Przyjaciel.

I teraz skoryguję, bo zapomniałem o tej trzeciej trójce, czyli trio z Trójmiasta w trzecim programie. Oczywiście, proszę Państwa, grupa Popsysze i Rita to była. A teraz dedykacja dla pani Lidii, dla pani Marceliny, dla pani Patrycji, dla pani Kasi, dla pana Jacka, dla pana Pawła, dla pana Zbyszka, dla pana Bogdana, dla pana Adama i dla pana Nikifora. I'm so free i back. I'm on a tangent, textbook ephemeral, facts are confusing me. I'm so free now. I'm on a one-man waiting list, I'm bored again, I'm buried all my memories. I'm so free now. I see the silhouette of everything I thought I ever knew, turning into voodoo. I'm so free now. A panic cycle, sentimental, feel it out until you know it isn't meant for you. I'm so free now, I'm so free now. And the way that I walk is up to be now. And if I breathe now, I can scream now. You can hear my phone to pick up the police now. I'm a freeze now, these enemies out. They never see that I got no need to bend my knees down. Heaven forbid I never came, the time's running out. Nothing new under the sun, and I can't sound.